välkommen till ett nytt avsnitt av Om Teknik, podcasten på capish.se, där vi dyker ner i ett ämne från teknikvärlden varje vecka. Jag heter Joel Oskarsson. Och jag heter Kristoffer Persson. Härligt att ha med dig här ännu en gång, Kristoffer. Tack, det är fantastiskt. Mycket trevligt. Som vanligt så pratar vi om ett ämne från teknikvärlden varje vecka. Den här veckan är något som heter Blu-ray som vi har på schemat. Blu-ray, har du någon Blu-ray hemma? Nej, jag har ju inte det. Jag har ju inte det alltså. Man skulle ju ha det, men... Blu-ray i alla fall. Ja. Är ett fysiskt format för att lagra data. Och främst ämnat och främst använt för att lagra film. Kort sagt skulle man kunna säga att Blu-ray är ersättaren för DVD. Om man snabbt vill beskriva vad det är för någonting. Om vi dyker ner i historien bakom den här tekniken så kan vi hitta en organisation som heter Blu-ray Disc Association som skapades av ett flertal företag, bland annat LG, Panasonic, Pioneer, Philips, Samsung, Sharp, även Sony, som grundade den här organisationen i februari 2002. Och det var några månader senare, i maj 2002, som den så kallade BDRE-specifikationen presenterades av den här organisationen. Och det var den första standarden som sa hur Blu-ray disk skulle fungera. Men du, alltså, vad är BDRE? BDRE är en typ av Blu-ray disk. Jag kommer beskriva de olika typerna av Blu-ray diskar. Men kort sagt kan man säga att detta är den typ av skiva som är som man kan skriva i hemmet, så ska jag säga. Så istället för att det är en standard för hur man gör en Blu-ray i de stora fabrikerna, så är det en standard för hur man gör en Blu-ray hemma. Okej. Men vi kommer komma in på de här termerna lite senare. Men den här organisationen skapade alltså BDRE-specifikationen som sin första Blu-ray-specifikation. Och det var i maj 2002. Sen började licensieringen av den här standarden i februari 2003. Och i april 2003 så lanserades den första hårdvaran som kunde hantera den här specifikationen då. Och det var en brännare, alltså en Blu-ray-brännare från Sony, som på den tiden kostade ungefär 32 000 kronor. Så det var ingen billig sak. Ja, det var ju inte för genomsvensken precis. Genomsnittssvensken. Det var för entusiaster, om man säger så. Kan man säga. Juli 2004 så lanserades den första brännaren som kunde hantera skivor med dubbla lager. Vi ska gå in på lite mer vad det betyder exakt senare. Men kort sagt kan man säga att det är en skiva som kan lagra dubbelt så mycket data som en vanlig Blu-ray-skiva kan lagra. I juni 2010 så lanserades den första Blu-ray-brännaren med stöd för BDXL-formatet. Och det kan man säga är det senaste formatet för Blu-ray. Och är ett format som får plats med betydligt mycket mer data än vad det klassiska Blu-ray-formatet kunde lagra. Trots att det här Blu-ray-formatet fanns tillgängligt under det tidiga 2000-talet, alltså redan från 2003, så kom inte de första filmerna, HD-filmerna, förrän 2006. Den första filmen var The Fifth Element. Åh, klassiker! Som var alltså den första filmen som lanserades på Blu-ray. Detta var sommaren 2006. Hösten 2006 så lanserades den första filmen, kanske inte lika stor klassiker, Click, som var baserad på dubbla lager Blu-ray. Så den kunde lagra dubbelt så mycket data som The Fifth Element. Om det nu var värt det kan man ju fråga sig. Men det, angående historia då, var det inte så att det fanns ett konkurrerande standard med Blu-ray? Jo, precis, det stämmer. Det fanns en standard som uppkom ungefär på samma tid som hette HD-DVD och som främst Toshiba låg bakom. som var tänkt att vara ersättaren till vanliga DVD-skivor då. De HD-DVD och Blu-ray fightade som uppmärksamhet från konsumenter, tillverkare och producenter, men i slutändan var det Blu-ray som vann och Toshiba la ner sin tillverkning av HD-DVD i slutet var det 2009-2010 någon gång där. Okej, okej. Så i slutändan var det Blu-ray som vann det formatkriget, och idag är Blu-ray egentligen det enda format för HD-film i fysisk form. Nu har vi kommit till hur Blu-ray fungerar. Nu har vi historien bakom oss och ska beskriva hur tekniken fungerar. Blu-ray är ett så kallat optiskt lagringsmedie. Detta betyder att läsningsmekanismen använder sig av ljus. Det betyder alltså inte att lagringsmediet i sig lyser eller på något sätt, utan det är bara avläsningsmekanismen som är baserad på ljus och därmed är ett optiskt lagringsmedie. Det var det vi pratade om lite i... Är det ungefär samma teknik som man använder för att avläsa hårddiskar, eller? Nej. Det är inte alls samma. Hårddiskar är magnetiska. Och de har inget ljus uttaget. Nej, men titta. De läser bara av magnetism. Okej, okej. Så ja, de är klassiska optiska skivorna, eller optiska lagringsmedierna är ju CD-DVD och nu Blu-ray. För Blu-ray är faktiskt väldigt lika både CD- och DVD-skivor, men skiljer sig från de här äldre teknikerna på ett stort sätt. Och det är att Blu-ray använder sig av en blå stråle istället för en röd stråle för att avläsa skivorna. Och varför det kan man fråga sig? Minst som ett pedagogiskt namn. Ja, det är ett väldigt bra namn faktiskt. Ja. Det håller jag med om. Det stavas ju lite fel. Blu-ray, men ja. Vi kan inte vara petiga. Nej, nej. De kom ju nästan rätt i alla fall. Ja, ja visst. Mm. Och det är ju faktiskt ganska sällan som namn i teknikvärlden faktiskt är logiska. Ja, ja, absolut. Vad hade vi? Golden Warrior hade vi väl en telefon som kallades? Nu har jag ingen aning vad du snackar om. Det fanns en telefon som kom för ett tag sedan, någon version av någon telefon som hette någonting med bla bla bla Golden Warrior. Var det någon sån här deluxe-version av någon telefon visst, då? Ja, visst. Förvånar mig inte. Jag såg någon Nokia hade någon Batman-telefon som såg asgrym ut. Den skulle jag faktiskt vilja ha. Ja, det har ju dock, Batman har ju ingenting med tekniken att göra. Nej. Blu-ray däremot. Det är alltså blått ljus som har en kortare våglängd än rött. Ljusspektrat går ju från nästan blått till rött och infrarött. Där det röda har längst våglängd och det blå liknande ljuset har kortast våglängd. Och eftersom det här blåa ljuset har kortare våglängd så kan man med en stråle blått ljus avläsa mindre objekt än vad man kunde göra tidigare. Man kan tänka sig att man har en laserstråle och på en röd laserstråle kommer ha en större prick eller ett större område där det träffar än en blå laserstråle. Just för att den blåa laserstrålen har kortare våglängd. Så därför kan en läsare som baseras på blått ljus avläsa mindre objekt än när man använder rött ljus. Och när de här objekten är mindre så kan man även få plats med fler objekt på ett bestämt område. Med andra ord så kan man lagra mer data på ett område och därmed få plats med filmer av högre kvalitet. Beroende på vilken typ av skiva man använder i Blu-ray så kan avläsningen av de här skivorna fungera på olika sätt. Som jag sa förut så fanns det exempelvis den här BDRE-formatet. Och så finns det andra typer av format. Och alla de här olika formaten avläser datan på olika sätt. Men en vanlig Blu-ray-skiva som man exempelvis köper i butiken, som alltså är producerad inom fabrik någonstans, och som vanligen innehåller en film, den fungerar på följande sätt. Om man ser från läsarhuvudet så består den här skivan av ett faktiskt flertal tunna skyddslager som är transparenta, som är tänkta att skydda skivan från repor. Under det här skyddslagret så finns det en legering av silver och koppar, och under den så finns det ett reflekterande lager av aluminium, och efter det kommer ett väldigt tjockt lager av plast. Och det här lagret av plast är det som ger skivan sin tjocklek. Så om inte det här meningslösa lagret av plast hade varit där, så hade skivan varit väldigt, väldigt tunn och inte haft någon styvhet i sig. Men då måste jag fråga, kan man inte bara... Nej, det kan man ju klart inte göra. Man kan ju inte bara lägga på skivor så att lagringsutrymmet på skivan ökar. Det kan man absolut göra. Jajamän, det går alldeles utmärkt. Kan man göra så? Ja, men du kan inte göra det i hemmet. Men man flera av de här tunna lagren och lägga dem på varandra för att ge mer lagringsutrymme. Okay. Och det är precis det de exempelvis dubbellagrade Blu-ray-skivorna som vi pratade om förut, det som Click distribuerades via, de använde sig av två stycken lager. Okej. Okay. Och då så skins ljuset in i olika vinklar för att komma in till rätt lager. Okej. Även DVD-skivor hade faktiskt liknande konstruktion. Men DVD-skivans lager för avläsning låg mellan två stycken tjocka lager av plast. Som då hade hälften, varje lager var hälften så tjockt som Blu-ray-skivans tjocka lager. För att DVD-skivor, CD-skivor och Blu-ray-skivor är lika tjocka. Ungefär 1,2 mm. Och detta betyder då att på DVD-skivor så var läsaren tvungen att först ta sig igenom ett tjockt lager av plast. Och det är ganska billig plast för att produktionskostnaderna inte ska vara så höga. Innan det kommer till det lagret där datan lagras. Och det betydde att problem kunde uppkomma med läsbarheten när ljuskällan var tvungen att åka igenom den här plasten. Det fanns en risk att ljuset förändrades på vägen genom plasten och därmed gjorde DVD-skivor mindre tillförlitliga. Så Blu-ray-skivor har ju en fördel att de bara har ett litet, litet skyddslager och inte en sån här tjockt lager av plast mellan läsarhuvudet och lagringsytan. Så Blu-ray-skivan har alltså sina datalagringsspår vid skivans undersida väldigt nära läsarhuvudet. Och det betyder att de här tunna skyddslagrarna som faktiskt ska skydda mot den hårda miljön utifrån måste vara extra starka för att kunna motstå de repor som vanligen tas upp av DVD-skivers ganska tjocka lager av plast. CD-skivor hade till och med ett ännu tjockare lager av plast. Den här datalagringsskivan låg längst ifrån läsarhuvudet, nära etiketten. Så om du skulle repa den skivan så var det ganska svårt. Däremot så var ljuset tvungen att ta sig igenom ännu mer dålig plast och därmed kunde man få ännu mer problem när det gällde det. Så nu vet vi hur Blu-ray-skivan är uppbyggd, men hur läses den här datan av egentligen? Jo, det blåa ljuset skickas ju från en laser som finns i läsaren. Och ljuset transporteras först genom skivans skyddslager. Sen vidare till den silver-koppar-legeringen. Den här legeringen är transparent. Och beroende på legeringens utseende så studsar ljuset med olika vinklar mot en aluminiumskiva som finns bakom. Och när den här legeringen, alltså den här skivan av legeringen, vill kommunicera en etta, eftersom detta är faktiskt en digital skiva, så passerar ljuset genom legeringen helt som normalt, studsar mot aluminiumlagret och läses av en mottagare som är placerad i närheten av lasern. Så lasern skickar ljus, ljuset transporteras rakt igenom, studsar på aluminiumskivan och kommer tillbaka helt naturligt och därmed registreras en etta. Om en nolla vill kommuniceras så finns det istället en upphöjning i den här legeringen. Och den upphöjningen gör att ljuset omdirigeras och studsar på aluminiumplattan i en annan vinkel som gör att ljuset missar eller kommer in till läsaren på ett annat sätt. Och därmed kan läsaren förstå att det här måste ha varit en nolla. Så beroende på hur den här legeringen ser ut så kommuniceras olika typer av data. Och skivan, jag ska säga så här, laserhuvudet börjar längst in på skivan och läser sig ut. Och varje gång ljuset avläses så har skivan möjlighet att kommunicera då en bit. Och hur snabbt den här datan avläses beror på hastigheten i vilken skivan roterar. Då finns det ett sätt för att berätta för konsumenter hur snabbt vissa läsare kan läsa av data. Och det här systemet har använts av både CD och DVD, men betyder olika beroende på vilken lagringstyp man använder. Så exempelvis har vi 1x som är en hastighet för en Blu-ray-skiva. Och 1x betyder att data läses av i 36 megabit per sekund. Det betyder inte att 1x på en DVD har samma hastighet i data. Så de är inte kompatibla med varandra om man säger så, utan det är två helt olika standarder. Okej. Men 1x för Blu-ray är att data avläses i 36 megabit per sekund. Och vid 12x så kan data avläsas i 431 megabit per sekund. Så väldigt hög hastighet. Och däremellan finns det ju väldigt många olika 1, 2, 4, 8, 6 etc. Ja, det får man väl ändå säga att det är helt okej hastighet. Det är faktiskt väldigt hög hastighet. Värt att notera är då att 12x används, tror jag, aldrig för vanliga filmskivor, utan då används det bara för ren rå datalagring. För det finns ingen anledning till att läsa av filmer i den hastigheten. På grund av den här korta våglängden som Blu-ray-skivor använder så kan som sagt skivan lagra ganska stora mängder data, just eftersom de här små förändringarna i legeringen kan vara väldigt små. Men hur mycket data som kan lagras på skivan bestäms egentligen inte enbart av hur stora de här objekten som finns på legeringen är, utan de bestäms egentligen av en rad olika format. Blu-ray har en massa olika format och varje format har också tre olika underformat som är anpassade för att följa teknikens framgångar. Alltså när det blir billigare att göra vissa skivor så kan man flytta upp till ett annat underformat för att följa med tidens utveckling. När det gäller kapacitet då för Blu-ray-skivor så finns det egentligen fyra stycken typer av skivor. Vi har single layer, eller SL, double layer, eller DL, triple layer, eller TL, och quadruple layer, QL. Inte så svårt egentligen, 1, 2, 3, 4 lager. Och varje lager, åtminstone när det gäller single och double layer, kan lagra cirka 25 GB data. Men det finns som sagt underkategorier för varje av de här formaten. Så single layer har tre underkategorier av format. Det är helt sjuka, det är egentligen helt sjuka summor alltså. Hur mycket data som kan lagras? Ja. Det är väldigt höga summor, ja. Ja, det är sanslöst. Speciellt på dem, alltså med tanke på hur tunna och lätta de här skivorna är. Precis. Mer imponerande hade kanske varit om vi inte hade den här stora plastskivan som kanske säkerligen är mer än 90% av hela skivan. Ta bort den. Och sen se platsen där faktiskt datan lagras. Precis. Men som sagt, single layer har alltså indelats i tre underkategorier. Och den första kategorin, eller formatet, kan bara lagra data på 23,3 GB. Och det här formatet används inte längre, för det används bara i början av Blu-ray-standarden. För nu är tekniken sådan att vi kan skapa skivor som innehåller 25 GB data. Oh. Och sen finns det ett tredje format då som är tänkt för framtiden. Så att om tekniken fortsätter som den har gjort, så kan vi någon gång i framtiden använda ett format som kan lagra 27 GB data. Men just nu, om du går ut till en butik och köper en single layer skiva, så kommer den med all säkerhet kunna lagra 25 GB data. Och för de här två, single layer och double layer, så är det alltså 25 GB per lager. Vilket i sin tur betyder att double layer kan lagra 50 GB data på en skiva. Bara som en liten trivia så kan jag säga att det även finns ett format för Blu-ray som mäter 8 cm istället för 12 cm i diameter. Det klassiska formatet för CD-skivor och DVD-skivor har varit 12 cm och är även det klassiska formatet för Blu-ray. Men så finns det ett mindre format av Blu-ray som är 8 cm i diameter. Det är de där minidisk eller? Ja, jag tror inte de kallas så med Blu-ray, men de är små helt enkelt. Och de kan lagra 7,8 GB data. De används inte så ofta, men man kan vara roligt att veta att de... Det kan vara roligt att veta att de formaten finns. I våran genomgång av historien av Blu-ray så sa jag att 2010 så presenterades BDXL-formatet. Och det var en ny standard på den tiden givetvis. Och är fortfarande en ganska ny standard som använder sig av 3 eller 4 lager data. Och beroende på om man använder 3 eller 4 lager data så kan man lagra upp till 100 GB eller 128 GB data på en skiva. Och de här skivorna är främst till för datalagring och används egentligen aldrig för filmdistribution. Så kort sagt så finns det en enorm bunt av olika format när det gäller hur mycket data som kan lagras på Blu-ray-skivan. Men om vi lägger undan det i minnet så kan vi nu fokusera på en annan typ av format som finns i Blu-ray-världen också. Och det är det format som vi pratar om i början av podden, det här BDRE etc. För det finns tre stycken typer av format av Blu-ray. Och det är BDROM eller BD-ROM. Sen har vi BDR och BDRE. Och BD-ROM är det mest vanliga typen av Blu-ray-skiva. Det är den som är tryckt i fabrik och som endast kan läsas. Så det är den typen av skiva som jag har beskrivit hur den fungerar. Det är den som produceras i fabrik. Den trycks inte eller bränns inte hemma, utan det är den man går och köper en film, så är det en BD-ROM-skiva. Det är motsvarande CD-ROM då? Ja. Ja. BDR står för Blu-ray Disc Recordable och är en skiva som kan skrivas eller brännas i hemmet. Men bara skrivas en gång. Så den här skivan kan man skriva in data på, men kan inte skriva om den. Och den använder en teknik som är baserad på ytterligare en laser i brännaren. Som smälter ett material i skivan som ligger framför den här aluminiumdisken. Och beroende på var läsaren smälter materialet, så kan den kommunicera ettor eller nollor. Så det är samma princip för avläsning och tillverkning. Men man använder material som gör att man kan producera det i hemmet. Och anledningen till att man inte använder den typen av teknik i fabriken är helt enkelt för att det går snabbare och det blir billigare då i längden att producera skivor som är baserade på den här silver-koppar-legeringen. Sen är det även så att det tar längre tid att producera de här BDR-skivorna än vad det gör att producera BDROM-skivor. Men det fanns, jag vet, det fanns ju såna här, fanns det inte skivor som man kunde skriva på skiv, alltså man kunde bränna på ovansidan av sidan så att säga, man kunde bränna text och sånt. Ja, precis. Lightscribe. Ja, oh shit, HP hade det, vet jag i alla fall. Ja, ja, det stämmer faktiskt, de var väldigt stora på det. Lightscribe hette det. Och det var också en bränning var det också där, i svart och vitt har jag för mig. Ah. Men det har ju ingenting med den lasen som sitter på undersidan att göra. Nej, precis. Och frågan är, fanns det överhuvudtaget på, har det funnits på Blu-ray? Det tror jag faktiskt inte, men jag vet inte. Nej. Jag tror inte det, faktiskt. Det var ju inte en jättehit, om man säger så. Jag tror jag aldrig sett en Lightscribe-skiva någon gång i mitt liv. Ja, jag har faktiskt haft den. Jag har till och med bränt. Oj, hjälp! Ja, visst. Jag vet att jag har haft en brännare, men jag tror jag aldrig bränt eller sett en Lightscribe-skiva någon gång. Ja, de var inte helt billiga, de där. Gjorde du ditt egna motiv då, eller? Ja, jag tog en bild. Mm, på vad då? I det här fallet så tror jag... Jag vet faktiskt inte. Jag tror det var en skiva med där vi hade så här, du vet, kompisbilder och sånt. Jag tror det tog en bild på mina kompisar. Intressant. Ja, mycket. Den ligger nu någonstans i gömmorna. Ja. Det var som sagt en intressant teknik, men jag tror inte att den lyckades särskilt väl. Speciellt inte nu för tiden när skivor inte är så hippa längre. Men tredje formatet här då är BDRE-formatet som står för Blu-ray Disc Rewritable. Och det var alltså det första formatet som släpptes av Blu-ray Association. Eller Blu-ray Disc Association. Och den här skivan använder sig av ytterligare ett material, alltså inte samma material som används av BDR eller BD-ROM. Och det här materialet är konstruerat så att man kan smälta det precis som BDR, men man kan sedan ändra dess form igen. Vilket betyder att man kan skriva data på en BDR-skiva och sen skriva över den med annan data. Man kan till och med göra detta enligt Blu-ray Disc Association upp till 10 000 gånger på en skiva. Så man kan använda det som ett litet lagringsutrymme som man skickar runt istället för ett USB-minne eller vad som. Okej. Sen finns det även BDRE-XL-skivor som då kan lagra betydligt mycket mer data. Men man kan bara skriva om den 1000 gånger istället för 10 000 gånger. Bland annat så vet jag att det är företag som Facebook och andra som lagrar extrema mängder data. Åtminstone experimenterar med att lagra sin data, den som de tror att de kommer ha i sitt arkiv. Att de skriver ut dem på Blu-ray-skivor för att det är billigt och det håller länge. Man kan lägga det på ett ställe så går de inte... Kan man vara ganska säker på att de inte går sönder eller vittnar bort eller så. Så de BDXL-skivorna används faktiskt åtminstone av vissa, eller åtminstone experimentellt, för att se om man kan lagra stora mängder data på dem. Men nu kommer vi till den här frågan. Vad lagrar man egentligen på de här Blu-ray-skivorna? Nu vet vi hur det fungerar, vi vet hur de ser ut och vi vet de olika formaterna, men vad är det som finns på de här skivorna egentligen? Och svaret är egentligen att främst är det video och ljud. Eller bild och ljud, om man vill säga så. Ja, tillsammans, vad är kombinationen? Alltså inte bara ljud eller bara bild? Utan... Nej, exakt. Filmer, tv-serier, video helt enkelt. Blu-ray var det första optiska lagringsmediet som hade officiellt stöd för video i full HD-upplösning. Alltså video med en upplösning på 1920x1080. Och det här formatet är väldigt vanligt att man använder sig av på Blu-ray-skivor, men här är inte det enda formatet som har stöd på Blu-ray-skivor. Det formatet som används mest är det så kallade full HD i 24p. Och det innehåller alltså 24 progressiva bilder per sekund. Och är det formatet som har varit standard för film sedan film skapades för, jag vet inte, 100 år sedan. Eller mer, troligen. Så 24p är det klassiska filmformatet och används på nästan alla filmer. om man vill ha högre antal bilder per sekund så har inte Blu-ray stöd för det i full HD-upplösning. Utan då måste man gå vidare till en lägre upplösning så som 720p. Men där kan man ha upp till 60 bilder per sekund. Men det är mindre vanligt just eftersom filmer oftast spelas in i 24p. Video från en Blu-ray-skiva överförs från läsaren i 40 megabit per sekund. Så det är ändå en, om vi pratade om HDMI för några veckor sedan så är 40 megabit inte jättesnabbt. Men värt att notera här är att detta är inte den slutgiltiga storleken på videon utan detta är en komprimerad version av det hela. Som jag sa här förut så har vi 1920x1080 som standardformatet för Blu-ray-filmer. Och detta formatet är också 16:9, det är alltså aspektratiet. Alltså skillnaden i storlek eller längd i höjd och bredd. Men Blu-ray har även stöd för 4:3-formatet, vilket är det gamla klassiska tv-formatet. Och filmer som är bredare, som de flesta filmerna faktiskt är, som exempelvis är kring 21:9-formatet, kan också använda sig av den här Blu-ray-skivans 1920x1080. Men då anger den istället bara den data som krävs för att bilden ska visas. Med andra ord, om bilden har en om bilden är kortare i höjd, alltså om upplösningen är lägre på höjd men lika bred som vanligt, alltså 1920 i bredd men mindre än 1080, så behöver den bara ange den riktiga upplösningen för filmen, så fyller Blu-ray-skivan eller Blu-ray-spelaren automatiskt svarta ramar om det behövs för den skärmen. Så det betyder att man kan spara lite data om man har en film som är bredare helt enkelt som de flesta. Och då kan man få plats med mer. Ljud på Blu-ray-skivor skickas i en hastighet på 27 megabit per sekund. Bilden överförs alltså i 40 megabit per sekund och ljudet i 27 megabit per sekund. Så en ganska stor del av bandbredden går till ljud, kanske mer än man tror. Men värt att poängtera här är att de flesta filmskapare kan skriva under på att ljud är viktigare än bilden. Det går bra att ha en dålig bild, men dåligt ljud är inte acceptabelt. Som en liten jämförelse så sa vi att 27 megabit per sekund var hastigheten för ljudet på en Blu-ray-skiva. Om vi jämför det med exempelvis Netflix högsta full HD-upplösta bithastighet för både ljud och bild så är det 6 megabit per sekund. Så Netflix lägger 6 megabit per sekund på bild och ljud medan Blu-ray erbjuder 27 megabit per sekund för bara ljud. Så uppenbart är att det borde åtminstone finnas en kvalitetsskillnad mellan de här två olika typerna av distribution. I praktiken så är det så att Blu-ray är det enda formatet som finns kvar som kan leverera så bra bild och ljud som det gör till konsumenter. Det finns egentligen inget annat format, standardiserat format, som kan leverera bild och ljud av den kvaliteten som Blu-ray kan göra till vanliga konsumenter. Det är väl därför hifi-älskarna är så glada för det, eller? Precis. Exakt vad jag tänkte säga. Och därför så finns det fortfarande många som använder sig av Blu-ray. Även om det finns kanske smidigare alternativ så erbjuder Blu-ray någonting som ingen annan kanal kan erbjuda. Och i praktiken är det även så att Blu-ray faktiskt kan användas för ganska praktisk lagring av vanlig data. Främst data som inte behöver uppdateras, då kanske kan vara lite jobbigt att behöva rota fram sina skivor och skriva om dem och hålla på. Men vanliga Blu-ray-skivor erbjuder faktiskt ungefär samma kostnad per gigabyte som de billigaste hårddiskarna gör nu för tiden. Och är inte i närheten lika volatila som vanliga hårddiskar är. De klarar ur och skur och kan ligga en ganska lång stund och kommer att fungera. åtminstone med hög säkerhet. Så Blu-ray har ganska många fördelar, även om det inte nödvändigtvis är särskilt populärt längre. Men man kan ju fråga sig om Blu-ray har en framtid. Och det tror åtminstone jag att det har. För det har presenterats vad som kommer att hända med Blu-ray i framtiden. Det är nämligen så att Blu-ray för UHD-upplöst material, eller vad som brukar användas i marknadsföring, brukar de kalla det 4K, även om det nödvändigtvis inte är 4K. Men Blu-ray för UHD-upplöst material presenterades i september 2014. Så det var inte så länge sedan. Och det här nya formatet kommer ha stöd för UHD-upplöst material i 60 bilder per sekund. Så upplösningen på det materialet som kan lagras på de här skivorna kommer vara 4 gånger så hög som full HD. Och antalet bilder per sekund kommer att ökas från 24 till 60. Det kommer att bli rätt stor skillnad på bildkvalitet där. Ja, troligen faktiskt. Det kommer även finnas stöd för andra typer av färger. Vi har ett avsnitt där vi pratar om framtidens TV här på Om Teknik, där vi pratar om något som heter REC 2020. Vi kommer inte gå in på det, hur det fungerar nu, men det här formatet kommer bland annat ha stöd för REC 2020 också. Så även det kommer göra stor skillnad för bildkvaliteten. Och det här formatet kommer som sagt lagra data som man skulle kunna tro kommer ta väldigt mycket mer plats än vanligt. Men som det ser ut nu så kommer man använda ungefär samma typ av skiva som man använt förut för full HD-upplöst material. Med andra ord kanske man använder har 50 GB eller kanske om man har väldigt tur upp till 100 GB data att lagra på de här skivorna. Och detta gör man helt enkelt genom att komprimera dem hårdare än vad man gjort förut. Bland annat via någonting som heter High Efficiency Video Codec eller H.256. Jag ska inte gå in på det nu, men bättre komprimering gör att de här filmerna ändå kan få plats på dem. Blu-ray-skivorna som vi använder idag. Drömmen är ju när de kommer börja sända sportevenemang i UHD 60 fps i sekunden. Ja, det hade varit trevligt. Speciellt den höga bildfrekvensen är ju väldigt fördelaktig i sport när det går så fort. De första produkterna som kommer att nå butiker som använder sig av den här Blu-ray UHD-formatet kommer att nå butiker vid slutet av 2015. Så långt bort är vi inte från det här formatet. Värt att notera är dock att när de första Blu-ray-brännarna kom ut så kostade de om 32 000 kronor. Så jag kan inte garantera att de kommer vara jättebilliga. Men så dyra kommer de inte vara. Värt att notera här är att de här Blu-ray, det nya Blu-ray-formatet inte kommer att vara problemfritt. Det här formatet kommer inte vara bakåtkompatibelt. Spelarna kommer med all säkerhet kunna spela äldre filmer. Men äldre spelare kommer inte kunna spela de nya skivorna. Ja. Och det är fullt möjligt också att de börjar använda sig av HDCP 2.2 eller något liknande som vi pratade om förra avsnittet, tror jag att det var. Som kan göra att det kan uppstå lite andra problem mellan andra länkar och så. Men formatet är på väg. Vi får se hur det går för det, om det lyckas eller om den fysiska formaten är döda by then. Men det finns i alla fall en framtid för Blu-ray. Och därmed sätter vi punkt för detta avsnittet. Det var helt enkelt hur Blu-ray-skivor fungerar. Tack så mycket, Kristoffer. Tack själv, Joel. Och tack för att du lyssnade, kära lyssnare. Som vanligt så säger jag att du kan hitta oss på capish.se, capishe.se. Sök efter Omteknik där. Vi finns på iTunes, även där. Sök efter Omteknik. Massa andra podcastläsare finns vi på. På RSS kan du hitta oss, capish.se där också. Sök efter Omteknik så finns det länk i alla inlägg. Kontakta oss på joel@kapish.se. Kom med förslag på ämnen, rätta oss när vi säger fel, kom med beröm eller kanske lite kritik. Nästa vecka pratar vi om kamerasensorer. Jag heter Joel Oskarsson. Och jag heter Kristoffer Persson. Tack och hej då. Hej då!